ป็นจังได้ใจเป็นยังน้องจังเพลอเศร้า ว่าแต่เขาอายยังแอบเหงาอย่าเว้าคือลา น้องสังย้อนผิดน้ำเขา และอายเหงาย้อนคิดน้ำภัย คนเฮ็ดให้คืดลายก็อยู่แถวแถวนี่ล่ะ ไอ้สิมาซ้ำหรือสิมาซอยที่คอยถามไทย บังเพิ่นเว้าไป ก็หูแก่ใจยังสอกคนหา แอบเห็นเพิ่นเศร้าบ่หาย ก็หัวใจเพิ่งร้องไห้มา น้องเหงาดั่งละเดอ้ายว่า แล้วอายสิรับได้บ ่อายบ่งึดยังดอกถ้าหัวใจมันบอกว่าใช่เหตุผลลื่นได้บาดขวางทางอายดอกน้อง เป็นผู้หญิงที่เขาทิ่มใจน้องยันชายบ่พออ ย่าคิดยังหลาย ก็คิดหลายอยู่ละน้อง ถามอีหลีลืมเขาได้บ่เห็นบอกบ่เศร้าน้อง เห็นน้องเหงาอายก็คึกจนแอบเหงาต ่อขอได้บ่น้องขอเวลาลบซากหักเขา ถ้าหักนั่นคือเส้นชัย จุดหมายคือหักสองเหงา อายท่าจนเหงา ไอ้น้องก็เหงา เหงาบวกเหงาก ับหักแม่นบ ่อายบ่งึดยังดอกถ้าหัวใจมันบอกว่าใช่เหตุผลลื่นได้บาดขวางทางอายดอกน้อง เป็นผู้หญิงที่เขาทิ่มใจน้องยันชายบ่พออ ย่าคิดยังหลาย ก็คิดหลายอยู่ละน้อง ถามอีหลีลืมเขาได้บ ่โอ้ยน้องจังแม่นเพิ่นเว้า อายท่าจนเหงา โอ้ยน้องก็เหงา เหงาบวกเหงาน ั้นเท่ากับหัก ไอ้บ่งึดยังดอกถ้าหัวใจมันบอกว่าใช่เหตุผลลื่นได้บาดขวางทางอายดอกน้อง เป็นผู้หญิงที่เขาทิ่มใจ